øjne findes svar, som ingen andre jeg kjenner har. Hver gang jeg drar herfra, tenker du på meg da. Hver gang jeg drar herfra, glem ikke løftet jeg har. Aldri i livet har jeg tenkt på å reise ifra deg. Hver gang